नमोनारायण। सिद्धांति ने कहा कि अध्यास होने से जीव और ईश्वर में जो भेद प्रतीत हो रहा है ये वास्तव नहीं है, अध्यस्त है। इसी प्रकार की जो बंध प्रतीत हो रहा है ये भी अध्यस्त है। पूर्व पक्षी कहा कि ये दोनों सत्य है, क्यों ऐसे प्रत्यक्ष हो रहा है। सिद्धांति कहा कि आगम से कहा जा रहा है कि जो तत्पदार्थ है वही त्वम पदार्थ है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है इसलिए बलवान होगा। सिद्धांत कहा कि प्रत्यक्ष ज्येष्ठ जिस अंश में है उस अंश को आगम बाध नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष का व्यावहारिकत्व को आगम बाध नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष का पारमार्थिकत्व को आगम बाध कर रहा है। तो इसलिए आगम प्रमाण जिस अंश में प्रमाण है वहां प्रत्यक्ष का व्यापार नहीं है। आगम जो ऐक्य कह रहा है वो अर्थात प्रामाणिक है, और जो भेद प्रतीत हो रहा है बंध सत्य प्रतीत हो रहा है ये तो अध्यस्त मात्र है। आगे टीका में यत्तु क्षणिक यागस्य श्रुति बलात् कालांतर भावी फल हेतुत्ववत् तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त इति श्रुति बलात् सत्यस्यापि ज्ञान ज्ञानात निवृत्ति संभवात् अध्यास वर्णनम व्यर्थम। पूर्व पक्षी कह रहे याग क्षणिक है और स्वर्ग कामो यजेत। याग कौन करेगा? जिसको स्वर्ग की इच्छा है, किंतु स्वर्ग मिलेगा ये शरीर नाश के अनंतर। याग तो क्षणिक है, क्षणिक याग कालांतर भावी स्वर्ग को कैसे देगा? कहते हैं कि श्रुति बलात्, श्रुति के अर्थात सामर्थ्य से ही मध्यवर्ती अपूर्व कल्पना करके तो याग से ये स्वर्ग की अर्थात प्राप्ति होता है अपूर्व द्वारा। तो जैसे क्षणिक याग श्रुति के बल से कालांतर में होने वाले स्वर्ग का हेतु हुआ, कालांतर भावी फल, फल हो गया स्वर्ग, स्वर्ग का हेतु हुआ। इसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त मुंडक श्रुति है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम यान्ति नाम रूपे विहाय। आगे ये है तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इस प्रकार के है। तो श्रुति का सामर्थ्य से विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, श्रुति का सामर्थ्य से बंध सत्य होने पर भी सत्यस्यापि, सत्यस्यापि बंधस्य, सत्यस्यापि बंधस्य ज्ञानात निवृत्ति संभवत्। बंध अगर सत्य होगा तो ज्ञान से निवृत्ति कैसे होगा? कहते हैं श्रुति बला, तो श्रुति का सामर्थ्य है, श्रुति कहती है मतलब ये उसका सामर्थ्य है, उसे होगा ही। बंध सत्य होने पर भी निवृत्ति हो जाएगी, तो हो जाएगी तो फिर अध्यास वर्णनम व्यर्थम। अध्यास बोल करके इसको बंध को अध्यस्त क्यों कहते हैं? ये अध्यस्त नहीं है। इति सिद्धांत कहता है कि तन्न ज्ञान मात्र निवर्त्यस्य क्वापि सत्यत्व अदर्शनात्। ज्ञान मात्र से जो निवर्त्य होगा, ज्ञान मात्र कहने का अर्थ है तो अन्य कोई सहायक व्यतिरेक, अन्य कोई सहायक बिना केवल ज्ञान मात्र से जो निवृत्त हो जाता है वो सत्य कभी नहीं होता है। तो ये वेदांत परिभाषा में आया था कार्यवाद हो द्विविध, तो क्वचित कारणे न सह, क्वचित उपादाने न सह, क्वचित उपादाने एव विद्यमाने। कहीं तो उपादान के साथ कार्य का नाश होगा और कहीं उपादान रहेगा, उस उपादान में कार्य का लय हो जाना, इस प्रकार के दो कहा गया। जहाँ कारण के साथ कार्य का नाश होगा उसको कहा जाएगा बाध, और जहाँ कारण में कार्य का लय होगा उसको कहा जाएगा निवृत्ति। ऐसे दो प्रकार के कहा गया। तो यहाँ सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान मात्र निवर्त्यस्य अर्थात ज्ञान मात्र से बाधस्य क्वापि सत्यत्व अदर्शनात्। क्योंकि ज्ञान तो केवल अज्ञान को ही हटाएगा, तो अज्ञान अन्य पदार्थ का कारण हो सकता है, जो अध्यस्त पदार्थ होगा उसका कारण होगा अज्ञान, तो अज्ञान ज्ञान मात्र से निवर्त्य होने से अज्ञान का जो कार्य है रज्जु सर्प अथवा सुप्ति रजत इत्यादि वो सब का जो नाश होता है ये कहीं सत्य है ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि उपादान अज्ञान के साथ वो नाश मतलब उसका निवृत्ति हो जाती है। दृष्टांत भी देते हैं सत्य से आत्मनो निवृत्ति अदर्शनात्, जो सत्य होता है उसका कभी निवृत्ति होती ही नहीं है, ज्ञान से निवृत्ति क्या कभी निवृत्ति होते ही नहीं है। और दूसरा बात है कि अयोग्यता निश्चय सती सत्य बंधस्य ज्ञानात निवृत्ति श्रुतेर बोधकत्व अयोगात, अगर बंध सत्य होगा उसका ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर बंध में निवृत्ति का योग्यता नहीं रहेगा, निवृत्ति का अयोग्यता रहेगा। अगर बंध में निवृत्ति अयोग्यता रहेगा तो जैसे कहा जाएगा कि बंधिना सिंचेत, अभी इस वाक्य से ज्ञान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, शब्द बोध होने के लिए चार कारण चाहिए वेदांत का मत में, नया एक लोग तीन कहेंगे तो क्या क्या चाहिए, योग्यता उपलब्धि नहीं योग्यता सन्निधि प्रथम हो गया, प्रथम हो गया पद अन्वय अनुभावकत्व, इसको क्या कहते हैं तात्पर्य वेदांति लोग अधिक कहते हैं और आकांक्षा योग्यता सन्निधि, तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि और वेदांति लोग अधिक कहते हैं तात्पर्य ज्ञान विचार है। तो जैसे बंधिना सिंचित कहने से यहाँ शब्द बोध नहीं होगा क्योंकि यहाँ आकांक्षा यहाँ योग्यता नहीं रहा, इसी प्रकार की जहाँ वाक्य कहा जाता है ज्ञानात निवृत्ति ज्ञान से बंध का निवृत्ति होगा ये वाक्य तभी शब्द बोध कराएगा अगर ज्ञान से निवृत्ति का योग्यता रहे बंध में, अगर बंध में ज्ञान निवृत्ति रूप का योग्यता नहीं रहेगा फिर ज्ञानात निवृत्ति ये वाक्य अपना अर्थ को बोधन नहीं करवा पाएगा, तो इसको कहते हैं अयोग्यता निश्चय अर्थात निवृत्ति अयोग्यता, बंधस्य ज्ञानेन निवृत्ति अयोग्यता निश्चय होगा तो अर्थात सत्य हो जाएगा बंध, सत्य बंधस्य ज्ञानात निवृत्ति ही ये जो श्रुति है ज्ञानात निवृत्ति श्रुतेर बोधकत्व अयोगा, क्योंकि शब्द बोध होने के लिए योग्यता कारण है, अगर योग्यता ही नहीं रहेगा तो फिर शब्द बोध नहीं होगा। नच सेतु दर्शनात सत्यस्य पापस्य, पूर्व पक्षी कहता है कि सत्य पदार्थ का भी ज्ञान से निवृत्ति होती है, कैसे दृष्टांत देता है, सेतु दर्शनात सत्यस्य पापस्य नाश दर्शनात, तो सेतु बंध रामेश्वर उसका दर्शन करने से पाप का नाश होता है, और पाप जो है ये कि सत्य पदार्थ है ये कोई आरोपित पदार्थ नहीं है, तो सेतु का दर्शन दर्शन अर्थात ज्ञान, सेतु दर्शनात सत्यस्य पापस्य नाश दर्शनात, इसलिए अयोग्यता न अयोग्यता निश्चय अयोग्यता का निश्चय नहीं हो दर्शनात न अयोग्यता निश्चय अर्थात बंध में अयोग्यता का निश्चय नहीं होगा अर्थात बंध ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगा, अयोग्यता ज्ञान से निवृत्ति न हो तो अयोग्यता आ जाएगा, तो किन्तु पूर्व पक्षी कहता है कि बंध ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगा उसमें अयोग्यता नहीं है, अयोग्यता का निश्चय नहीं होगा, क्यों, दृष्टांत है कि सेतु का ज्ञान होने से पाप जो सत्य पदार्थ है उसका नाश होता है, और ज्ञान से सत्य पदार्थ का नाश होता है तो यहाँ भी ज्ञान मात्र के बंध का नाश हो जाएगा, अयोग्यता नहीं रहेगा निवृत्ति में, अयोग्यता नहीं रहेगा, अयोग्यता का निश्चय नहीं होगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहने से सिद्धांत कह रहा है कि तस्य तस्य अर्थात जो सेतु दर्शन से जो पाप का नाश हुआ पाप नाशस्य श्रद्धा नियमादि सापेक्ष ज्ञान नाश्यत्वात्, श्रद्धा नियम इत्यादि सेतु दर्शन के लिए जाएगा तो जितना उसके लिए नियम है, तो जिस गौ का हनन हो जाएगा उसके द्वारा, अगर गला में रस्सी इत्यादि रह करके, उस गौ का जो कपाल है उसको एक दंड में ऊपर में उठा करके रखेगा और कह करके जाएगा मेरे से ये हत्या हो गया, और वो रस्सी को गला में डालेगा, तो इस प्रकार की करके जाएगा, और अर्थात तो भिक्षा इत्यादि मांगेगा नहीं, जो मिलेगा उसी को ही भोजन करेगा। इस प्रकार की जो नियम है वो नियम सापेक्ष ज्ञान से नाश होगा, ज्ञान मात्र से नाश नहीं होगा। तो सिद्धांत कह रहे हैं श्रद्धा नियम आदि सापेक्ष ज्ञान नाश्यत्वात्। और बंधस्य च नान्यः पंथा इति श्रुत्या, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस श्रुति के आधार पर ज्ञान मात्रात निवृत्ति प्रतीते हैं। तो वो तो केवल ज्ञान से बंध की निवृत्ति हो जाएगी, यहाँ किंतु जो गोहत्या जन्य पाप वो तो श्रद्धा नियमादि सापेक्ष ज्ञान नाश्य हुआ, इसलिए दृष्टांत दार्शनिक ये दोनों समान नहीं होगा। अतः श्रुति ज्ञान निवर्तित्व निर्वाहार्थम अध्यस्तत्व वर्णनीयम्। बंध में अध्यस्तत्व का वर्णन करना पड़ेगा, नहीं तो श्रुत जो ज्ञान निवर्तित्व जो श्रुति में सुना गया बंध ज्ञान निवर्त्य है वो निर्वाह नहीं होगा। इसलिए बंध का ज्ञान निवर्तित्व का निर्वाह के लिए बंध अध्यस्त है ये वर्णन करना चाहिए। किंच श्रुत श्रुत अर्थात श्रुति में जो सुना गया वो ऊपर में वाक्य कह देना ज्ञानात निवृत्ति ज्ञानाध एव ही कैवल्यम। तो श्रुतम वयम भवदृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद, ये सब वाक्य है। किंच ज्ञानैक निवर्त्यम, पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञान से भी निवृत्त हो जाएगा और सत्य भी होगा, ये कह रहा है। सिद्धांत भी कह रहा है कि ज्ञानैक निवर्त्यम किम नाम, ज्ञानैक निवर्त्यस्य किम नाम सत्यत्व, जो ज्ञानैक निवर्त्य है उसको सत्य कहेंगे, ये सत्यत्व क्या है उसमें ज्ञानैक निवर्त्य में? ज्ञान के द्वारा जो निवृत्ति अध्यास, ज्ञान के द्वारा जो भी पदार्थ निवर्त्य होगा, पूर्व पक्षी कह रहे हैं वो सत्य हो और ज्ञान के द्वारा निवर्त्य हो, सिद्धांत कह रहा है कि ज्ञान के द्वारा निवर्त्य को आप जो सत्य कहते हैं वो सत्य का क्या अर्थ है, सत्यत्वम किम? न तावत अज्ञान अजन्यत्वम, जो अज्ञान जन्य होगा वो तो मिथ्या होगा। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अज्ञान अजन्यत्वम अर्थात बंध अज्ञान अजन्य होगा जो कि सत्य होगा। सिद्धांत कह रहा है कि अज्ञान अजन्य कोई भी पदार्थ नहीं हो पाएगा, क्यों? कहते हैं मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। तो प्रकृति अर्थात कोई भी कार्य का प्रकृति माया ही है, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहेगा जिसका प्रकृति माया नहीं होगा, माया अविद्या अज्ञान ये सब समानार्थक है। इति श्रुति विरोधात, अगर आप कहेंगे बंध अज्ञान अजन्य है, अज्ञान अर्थात माया, माया अजन्य अगर कहेंगे तो माया तु प्रकृति विद्या, ये श्रुति के साथ विरोध होगा, क्योंकि सकल कार्य के प्रति प्रकृति माया ही है। विरोधात माया अविद्या और ऐक्यात, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहता था कि अज्ञान अजन्य तुम ये सत्यत्व, और सिद्धांत कह दिया कि मायां तु प्रकृति, तो माया और अज्ञान ये दोनों समानार्थक नहीं है, इस प्रकार की शंका होने से इसको कहते हैं स्पष्ट करके माया अविद्या और अज्ञात, जो माया है वही अविद्या है वही अज्ञान है, इसलिए कोई भी आत्मा को छोड़ करके कोई भी अनात्मा पदार्थ उसका कारण तो माया अज्ञान अविद्या होगा ही, इसलिए अज्ञान अजन्यत्वम ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनात्मा पदार्थ मात्र ये सब माया जन्य है, प्रकृति कोई भी कार्य का प्रकृति माया हो जाएगा, तो बंध भी ये तो आत्मा नहीं है अनात्मा है, अनात्मा कार्य मात्र के प्रति प्रकृति हो जाएगा माया, इसलिए अज्ञान जन्य होगा, अज्ञान अजन्य नहीं हो पाएगा। इसलिए बंध भी अज्ञान जन्य होगा, अज्ञान अजन्यत्वम बंध में नहीं आएगा। अज्ञान अजन्यत्वम सत्यत्वम ये बंध में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अभी सत्यत्व का दूसरा लक्षण करेंगे। नापि स्वाधिष्ठाने स्व अभाव शून्यत्वम, ये हो जाएगा सत्यत्व का अर्थ। ये वेदांत परिभाषा में मिथ्या का लक्षण दिए थे, स्व आश्रयत्वेन अभिमत याव निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। स्व आश्रयत्वेन अभिमत अर्थात जिसको आश्रय बोल करके कहते हैं उसमें अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनेगा। जैसे पट का आश्रय तंतु, तंतु पट, तंतु में पट अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो जाएगा, अर्थात तंतु में पट, तंतु तंतु में अगर पट रहेगा फिर तंतु में पट अत्यंताभाव का प्रतियोगी होगा, वो तो विद्यमान है, अत्यंताभाव कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो किंतु अगर जिस तंतु में पट दिखता है उसी तंतु में अगर पट अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो जाएगा, अत्यंताभाव का प्रतियोगी अर्थात वो वहाँ विद्यमान नहीं है, जिस तंतु में पट दिखता है उस तंतु में पट विद्यमान नहीं है, ऐसा अगर होगा तो वो पट मिथ्या होगा। जो जहाँ दिखता है वो वहाँ नहीं होना, इसी को मिथ्या का लक्षण कहते हैं। ये चिच्छुके का दिए थे, मतलब ये चिच्छुके का लक्षण है, ये वेदांत परिभाषा में दिया था इसको। तो स्व आश्रयत्व अभिमत यावन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, तो स्व आश्रय इसको इसी लक्षण को यहाँ कहते हैं। स्व अधिष्ठान, स्व आश्रयत्व अभिमत, अधिष्ठान में स्व अभाव अगर हो जाएगा तो अधिष्ठान में अगर अभाव हो जाएगा वो मिथ्या हो जाएगा, अर्थात तो अधिष्ठान तो जहाँ दिखता है वहां अगर अभाव हो जाएगा तो वो सत्य होगा, मिथ्या हो जाएगा। और स्व अभाव शून्य हो जाएगा तो स्व अधिष्ठान में स्व अभाव होगा वो सत्य होगा, मिथ्या होगा। और स्व अधिष्ठान में स्व अभाव शून्य तो रहेगा तो स्व अधिष्ठान में स्व अभाव रहेगा तो मिथ्या होगा, और स्व अभाव शून्य तो रहेगा तो वो सत्य होगा, क्योंकि स्व अभाव नहीं है, स्व अभाव नहीं है तो स्व है, स्व अधिष्ठान में स्व है वो मिथ्या नहीं होगा, वो सत्य होगा। तो ये सत्यत्व का लक्षण, अर्थात पूर्व पक्षी कहेगा हम जो बंध में सत्यत्व कहते हैं, बंध ज्ञान निवर्त्य और वो सत्य है, वो सत्य का क्या लक्षण, स्व अधिष्ठान स्व अभाव शून्यत्व, ये सत्य का लक्षण होगा। अच्छा तो इस प्रकार की सत्य का लक्षण करने से सिद्धांत कहता है कि ये भी ठीक नहीं है। क्यों, ये बृहदारण्यक में गार्गी प्रश्न का उत्तर में जहाँ ये याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, ये ब्रह्म जो कि व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है, जो सर्वत्र विद्यमान है व्यापक है बृहद है वो स्थूल होगा, किंतु जिस ब्रह्म में स्थूलत्व रहना चाहिए उस ब्रह्म को अस्थूल वर्ग के कहते हैं, अर्थात स्थूलत्व का अधिकरण में स्थूलत्व का अभाव रहा। तो आप नहीं कह पाएंगे कि ये स्व अभाव शून्यत्व, ब्रह्म में स्थूलत्व कहने से अर्थात ये स्थूलत्व ये तो आरोपित धर्म है उसमें, अगर आप कहेंगे कि स्व अधिष्ठान में स्व अभाव शून्यत्व होगा अर्थात ब्रह्म में अस्थूलत्व नहीं रहना चाहिए क्योंकि ब्रह्म स्थूल है, स्थूलता व्यापक है, किंतु वहाँ याज्ञवल्क्य जी अस्थूलम बोल करके कहते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि सत्य वो होगा जो कि स्व अधिष्ठान में स्व अभाव शून्य होगा तो अस्थूलम वाक्य के साथ विरुद्ध होगा, क्योंकि स्थूल का अधिष्ठान में अस्थूलत्व का कथन करते हैं। तो इसलिए अगर आप सत्य को कहेंगे कि स्व अभाव नहीं होना चाहिए, किंतु यहाँ स्व अभाव कहता है श्रुति, इसलिए सत्य का लक्षण ये नहीं हो पाएगा, स्व अधिष्ठान में स्व अभाव शून्यत्वम, इस प्रकार की सत्य का लक्षण नहीं कर पाएंगे। अगर इस प्रकार के सत्य का लक्षण करेंगे ये लक्षण ब्रह्म में नहीं जाएगा। अस्थूलम इत्यादि निषेध श्रुति विरोधात, ये लक्षण भी सत्य का नहीं घटेगा। नापि ब्रह्मवद बाध अयोग्यत्वम सत्यत्वम, बाध अयोग्यत्वम ये सत्यत्वम है, ये भी नापि ये भी ठीक नहीं है। ज्ञानात निवृत्ति श्रुति विरोधात, बाध अयोग्यत्वम ये सत्यत्व हुआ और सत्यत्व बंध में आएगा, बंध में सत्यत्व अर्थात बाध अयोग्यत्वम अर्थात बंध का बाध नहीं होगा, और बंध का बाध अगर नहीं होगा ज्ञानात निवृत्ति ये श्रुति का विरोध होगा, इसलिए बाध अयोग्यत्वम ये भी बंध में नहीं आएगा अर्थात सत्यत्व का ये अर्थ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा अथ व्यवहार काले बाध शून्यत्वम अर्थात व्यवहारिक बाध शून्यत्वम, सत्य का अर्थ कहेंगे बाध शून्यत्वम, पहले बाध शून्यत्वम कहे तो ज्ञानात निवृत्ति श्रुति विरोध हो गया, तो क्यों कहते हैं पारमार्थिक बाध शून्यत्व नहीं हो पाएगा, इसलिए पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि ठीक है व्यवहार काले बाध शून्यत्वम यही सत्यत्व हो जाएगा, सिद्धांति कहेगा इष्टापत्ति व्यवहार काल में व्यावहारिक अवस्था में बंध की निवृत्ति नहीं होगी, क्या बिल्कुल ठीक है ये तो पारमार्थिक ज्ञान होने पर ही बंध की निवृत्ति होती है। व्यवहार काले बाध शून्यत्वम ये अगर सत्यत्व का लक्षण करेंगे और ये सत्यत्व बंध में रहेगा अर्थात बंध में व्यावहारिक सत्यत्व रहेगा होने से सिद्धांत कहते हैं तरी व्यावहारिक में वो सत्यत्वम आगतम, यही जो व्यावहारिक सत्यत्व कहते हैं सिद्धांत कहते हैं यही हम कहते हैं अध्यस्तत्व अर्थात पारमार्थिक रूप से वो नहीं है किंतु व्यावहारिक रूप से दिख रहा है यही अध्यस्तम किसी का लक्षण हो गया। अच्छा कैसे स्वागत आदि नाम के सूत्र से कहा क्या स्वभाव व्यावहारिक शब्द बना हाँ वहाँ ठग होने पर भी इसको ऐच्यागम नहीं हुआ, नहीं तो व्यावहारिक होना चाहिए नहीं हुआ स्वागत आदि नाम से उसे निषेध हो जाएगा। अच्छा अरे तो अध्यस्तम ये अर्थात व्यावहारिक सत्यत्व बंध में आएगा, इसका अर्थ है कि ये अध्यस्त है आत्मा में बंध अध्यस्त है। तच्च तत् तत् कहने से पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में क्या कहा गया अध्यस्तत्व, ये जो अध्यस्तत्व है तच्च श्रुति अर्थे, श्रुति क्या कहता है ज्ञानात निवृत्ति, तो ज्ञानात निवृत्ति जो अध्यस्तत्व ज्ञानात निवृत्ति इस अर्थ में योग्यता ज्ञानार्थम वर्णनीयम, श्रुति का जो अर्थ है ज्ञानात निवृत्ति ऊपर में दिया था ना सत्य बंध से ज्ञानात निवृत्ति श्रुतेर बोधकत्व अयोगत, ये जो श्रुति हो गया श्रुति के अर्थ में योग्यता का ज्ञान होने के लिए अध्यास का वर्णन करना चाहिए अर्थात ज्ञानात बंध की निवृत्ति होगी ये श्रुति का अर्थ, श्रुति का इस अर्थ में योग्यता रहना चाहिए अर्थात ज्ञान से बंध की निवृत्ति होनी चाहिए, ज्ञान से बंध की निवृत्ति होगी तो बंध अध्यस्त होना चाहिए, इसलिए श्रुति वाक्य में योग्यता का मतलब दिखाने के लिए प्रतिपादन करने के लिए अध्यास का वर्णन करना चाहिए ये सिद्धांत हुआ। तच्च तच्च अर्थात अध्यस्तत्व श्रुति अर्थे अर्थात श्रुति हो गया ज्ञानात निवृत्ति, इस अर्थ में योग्यता ज्ञानार्थम योग्यता संपादनार्थम वर्णनीयम एव यागस्य अपूर्व द्वारत्वपत्, क्षणिक याग कालांतर में कैसे स्वर्ग देगा, तो कहते हैं कि अपूर्वम बिना यागस्य स्वर्ग जनकत्वम न उपपद्यते, इसलिए स्वर्ग जनकत्वम यागस्य स्वर्ग जनकत्वम अन्यथा अनुपपत्या अपूर्व कल्प्यते, ठीक इसी प्रकार की यहाँ भी अर्थापत्ति प्रमाण से बंधस्य अध्यस्तत्वम बिना ज्ञान निवर्त्यत्वम न उपपद्यते, वेदांत परिभाषा में इसको दिया था श्रुतार्थापत्ति में बंधस्य अध्यस्तत्वम बिना कल्पितत्वम बिना ज्ञान निवर्त्यत्वम न उपपद्यते, इसलिए बंधस्य ज्ञान निवर्त्यत्वम अन्यथा अनुपपत्या बंधस्य अध्यस्तत्वम उपपद्यते, बंध अध्यस्त होगा ये अर्थापत्ति प्रमाण से, जैसे यागों का अपूर्व द्वारत्वम, तो अपूर्व का कल्पना करते हैं पूर्व पक्षी महाशंका करता है याग स्वर्ग देगा ऐसे श्रुति कहती है, ये अपूर्व का कल्पना क्यों करते हैं? तो कहते हैं क्षणिक याग से स्वर्ग जनकत्वम मध्य अपूर्वम बिना न उपपद्यते, तो अन्यथा अनुपपत्ति होने से अपूर्व का कल्पना। ठीक इसी प्रकार की यहाँ बंध अगर अध्यस्त नहीं होगा तो ज्ञान निवर्त्य नहीं होगा, और श्रुति कहती है कि ज्ञान निवर्त्य है इसलिए बंध को अध्यस्त ये अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होगा। नच अभी पूर्व पक्षी कह रहे हैं तद अनन्यत्वाधिकरण तस्य वर्णनात् पौनरुक्त्यम, अध्यास का वर्णन ये अनन्यत्व तद अनन्यत्व अधिकरण में ये कहा गया है, ये ब्रह्मसूत्र है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, ये द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का चतुर्दश सूत्र है 2.1.14। तद अनन्यत्वम तद अर्थात तस्य अनन्यत्वम तस्य कार्यस्य अनन्यत्वम कारणात् अनन्यत्वम, जो कार्य होता है वो कारण से अभिन्न मतलब कारण से भिन्न नहीं होता है, तो कारण से भिन्न नहीं होता है अर्थात कारण में ये तादात्म्य संबंध से रहता है। अब बस घंटी लगा के आए थे तो अच्छा ये पाठ नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये लो तो चले गए पंजाबी चले गए तो अच्छा कोई नहीं है। अच्छा हाँ ठीक बात है। तद अनन्यत्वम अर्थात कार्य से कारणात् अनन्यत्वम, क्यों आरंभण शब्दादिभ्यः, ये श्रुति में कहा गया है आरंभण अर्थात वाचारंभण विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम, जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है, तो कार्य कारण से भिन्न नहीं है अर्थात कार्य कारण में अध्यस्त है, तो ये तो श्रुति में जो बात कहा गया था ये तो आरंभण अधिकरण में इसका विचार होगा आगे आएगा, आप फिर क्यों अध्यास कह करके यहाँ फिर कहते हैं, ये पूर्व पक्षी का शंका हुआ। तद अनन्यत्व अधिकरण है तस्य वर्णनात् आगे होगा वर्णन, फिर यहाँ कहते हैं ये पुनरुक्ति पुनरुक्ति हो जाएगी। सिद्धांत कह रहे हैं कि तत्र उक्त अध्यासस्य एवं वहाँ जो अध्यास अनन्यत्व अधिकरण में कहा जाएगा उसी का ही प्रवृत्ति अंग विषयादि सिद्ध्यर्थम आदो स्मार्यमाणत्वात्, अध्यास का कथन आदि में अगर नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति का जो अंग है प्रवृत्ति का अंग अर्थात तो अनुबंध चतुष्टय उसमें अधिकारी और संबंध ये दोनों गौण विषय और प्रयोजन ये दोनों मुख्य है। विषय हो गया जीव ब्राह्मण और ऐक्यम, भेद प्रत्यक्ष ग्राह्य है, अगर ये भेद अध्यस्त नहीं होगा तब तो जो शास्त्र का विषय है जीव ब्राह्मण और ऐक्य ये सिद्ध नहीं होगा, अध्यास सिद्ध नहीं होगा तो शास्त्र का विषय सिद्ध नहीं होगा, और शास्त्र का प्रयोजन हो गया बंध निवृत्ति, तो बंध निवृत्ति ज्ञान से तभी सिद्ध होगा अगर बंध अध्यस्त हो, तो अध्यास के बिना शास्त्र का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, तो अध्यास के बिना शास्त्र का विषय प्रयोजन दोनों सिद्ध नहीं होगा, तो अगर विषय प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगा, इसलिए प्रवृत्ति का जो अंग है विषय प्रयोजन वो सिद्ध होने के लिए अध्यास का कथन आदि में करना चाहिए, नहीं तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसी को कहते हैं अध्यास से व प्रवृत्ति अंग विषयादि सिद्ध्यर्थम, प्रवृत्ति का जो अंग है विषय आदि आदि कहने से प्रयोजन, इसका सिद्धि के लिए आदो स्मार्य मानत्वात् इसका पहले स्मरण करवा देते हैं ताकि प्रवृत्त होगा। इति दिक् यहाँ तक ये विचार पूरा हुआ। आगे भाष्य को कहते हैं अध्यासं द्वेधा दर्शयति, अध्यास दो प्रकार लोक व्यवहार भाष्य में है अहम इदम मम इदम आगे है इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिलाना पंक्ति नैसर्गिकम अयम लोक व्यवहार, ये जो यहाँ लोक व्यवहार शब्द है पहले उसको कहते हैं आरंभ हुआ था तथापि इति, तथापि तो वाक्य का आरंभ में था तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, अंतिम में है लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार का पहले व्याख्यान देते हैं। लोक व्यवहार शब्द से दो प्रकार की अध्यास कहते हैं, लोक्यते लोक्यते अर्थात ज्ञायते, मनुष्यो अहम इति अभिमन्यते, इसको कहा जाएगा लोक। लोक अर्थात यहाँ कर्मणि घय हुआ, लोक्यते इति लोक, लोक्यते अर्थात ज्ञायते, ज्ञायते अर्थात अभिमन्यते, केवल अभिमान करता है, आरोप करता है। क्या आरोप करता है? अहम मनुष्य, इस प्रकार की। इति लोक अर्थाध्यास, मैं मनुष्य हूँ, इसी प्रकार की जो वस्तु को मानता है, पदार्थों को मानता है, इसको कहा गया अर्थाध्यास। और तद विषय व्यवहार, व्यवहार अर्थात इस प्रकार की मानना, पहले जो अभिमन्यते अर्थात कर्मणि अर्थात अभिमान का विषय, अभिमान का विषय क्या है? मैं मनुष्य, और मैं मनुष्य इस प्रकार की अभिमान ज्ञान भी होता है, ये ज्ञान हो गया व्यवहार। तद विषय वो व्यवहार, तद विषय में बहुव्री है, स विषय वो यस्य, स अर्थात अध्यास अर्थाध्यास, अर्थाध्यास विषय है जिस व्यवहार का, जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है, ये सर्प हो गया अर्थाध्यास, अर्थाध्यास को विषय करने वाले जो व्यवहार, ये हो गया ज्ञानाध्यास। व्यवहार चार प्रकार के कल बोला था, क्या क्या? अभिज्ञा, अभिवदन, अर्थ क्रियाकारित्व, चार प्रकार के, इसको याद रखेंगे। यहाँ व्यवहार क्या है? अभिज्ञा रूप का व्यवहार, ज्ञान होना, ये हो गया ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास का जो ज्ञान होगा इसी को ही ज्ञानाध्यास कहा जाता है। तो व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास को कहा गया और लोक शब्द से अर्थाध्यास को कहा गया। तो इसलिए लोक व्यवहार अर्थात लोक से व्यवहार अर्थात अर्थाध्यास से ज्ञानाध्यास अर्थात आरोपित तो वस्तु का ज्ञान हो रहा है। तद विषय व्यवहार, व्यवहार अर्थात अभिमान, इस प्रकार केवल मानता है। इति ज्ञानाध्यास दर्शित, अभी लोक व्यवहार शब्द से अर्थाध्यास कहा गया ना, ज्ञानाध्यास कहा गया, दोनों प्रकार की। ज्ञानाध्यास किस शब्द से कहा गया? व्यवहार शब्द से। और अर्थाध्यास लोक शब्द से। लोक्यते लोक्यते ज्ञायते अर्थात ज्ञान का जो विषय बनता है, अभिमन्यते अभिमान का जो विषय, यहाँ अभिमान का विषय क्या है, किस प्रकार अभिमान करता है? अहम मनुष्य, तो ये हो गया अर्थाध्यास। और इस प्रकार की ज्ञान भी होता है, इसको कहा जाएगा ज्ञानाध्यास, ये लोक व्यवहार शब्द से कहा गया। लोक शब्द से दोनों अध्यास तो नहीं जा सकते, हम लोक से कर्म में करेंगे तो अर्थाध्यास हो जाएगा, भाव में करेंगे तो ज्ञानाध्यास हो जाएगा, तो हो जाएगा, आगे व्यवहार शब्द है। तो फिर उन दोनों का फिर व्यवहार, दोनों का व्यवहार जो ज्ञान ही, ज्ञान स्वयं ही व्यवहार है ना, इसलिए ज्ञान का और व्यवहार नहीं होगा, इसलिए दो अलग अलग ले लिए हैं। द्विविध अध्यास स्वरूप लक्षणम आह, ये जो दोनों प्रकार के अध्यास हुआ इसका अभी स्वरूप लक्षण कहते हैं। अन्योन्यस्मिन इत्यादि न धर्म धर्मिणो इति अंतेन, जो भाष्य में है तथापि के आगे अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम अर्थात इतर इतर में इतर इतर भाव, अन्योन्यात्मकता अर्थात इतर इतर भाव, इतर में इतर भाव, और अन्योन्य धर्मांश, पहले इतर अन्योन्यात्मकता अर्थात धर्मीय अध्यास, आगे अन्योन्य धर्मांश कहने से धर्म अध्यास क्यों करता है? इतर इतर अविवेक है ना, यहाँ से लेकर के धर्म धर्मिणो आगे दे दिया, अत्यंत विविक्त और धर्म धर्मिणो, यहाँ तक ये दोनों अध्यास का स्वरूप कह दिया गया अर्थात तो अध्यास किस प्रकार की दिखता है स्वरूप अर्थात किस प्रकार की अनुभव में आता है, इसको स्पष्ट करते हैं। जाड्य चैतन्यादि धर्माणाम, जाड्य और चैतन्यादि धर्माणाम, जाड्य धर्म ये किस में रहेगा? ये अनात्मा में रहेगा, युष्मद में, और चैतन्य धर्म अस्मद में। धर्माणाम धर्मिणौ, ये दोनों धर्म का धर्मिणौ, धर्मी कौन हो गए? अहंकार आत्मानु, अहंकार किसका धर्मी हो गया? जाड्य का और आत्मा चैतन्य का, तो ये दोनों धर्मी का ये दोनों धर्म हो गए। तयोर अत्यंत भिन्नयोर इतरतर भेद अग्रहणे अग्रहेण अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यतादात्म्यम् अन्योन्य धर्मांश व्यत्यासेन अध्यस्य लोक व्यवहार इति योजना। वाक्य का अन्वय दिखा दिए। तयोर तयोर अर्थात ये दोनों धर्मी और धर्म अत्यंत भिन्नयो हो, अत्यंत भिन्न में ही अध्यास होता है। जैसे सुक्ति और रजत, रज्जु और सर्प, ये दोनों अत्यंत भिन्न है। भिन्नयोर इतरेतर अभेद ग्रहेण अभेद इतरेतर भेद अग्रहेण, इतरेतर अत्यंत भेद है किंतु भेद का अग्रह हो रहा है। ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान, भेद का ज्ञान नहीं होने से अग्रहेण अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यतादात्म्य, अन्य अन्य में अन्य अन्य का तादात्म्य अर्थात अन्यस्मिन् अन्यतादात्म्य और अन्यस्मिन् अन्यतादात्म्य। ये धर्मी अध्यास धर्म अध्यास हुआ, अन्य में अन्य का तादात्म्य होना धर्मी अध्यास। लोहो में ये अग्नि का तादात्म्य होना अथवा अग्नि में लोहो का तादात्म्य होना ये धर्मी अध्यास हुआ। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य तादात्म्यम और अन्योन्य धर्मांश अन्य अन्य का धर्म भी व्यत्यासेन अध्यस्य, व्यत्यासेन अर्थात विपरीतेन, इसका धर्म उसमें उसका धर्म इसमें, अध्यस्य लोक व्यवहार इति योजना। अतः स्वयं इति प्रमाया न अध्यासत्वम्, स्वयं ये जो वास्तव जहां प्रमा होता है इसको अध्यास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्व अयम तो एक ही पदार्थ है तो यहाँ अध्यास मानना चाहिए, कहते हैं नहीं है। क्यों? तद इदम अर्थयोः स्व सह और अयम, स तद और अयम हो गया इदम, तद इदम अर्थयोः काल भेदेन कल्पित भेदेपि, काल भेदेन देश भेदेन अपि, कल्पित भेद होने पर भी अत्यंत भेद अभावात्। स्व अयम में अत्यंत भेद नहीं है, अत्यंत भेद नहीं होगा तो अध्यास नहीं होगा। अत्यंत भेद अभावात् इति वक्तुम अत्यंतम इति उक्तम, अत्यंत इति उक्तम मूल में कहा गया अत्यंत विविक्त योर, अत्यंत विविक्त धर्म धर्मी होगा मतलब धर्मी द्वय होगा तभी जाकर के अध्यास होगा, अत्यंत विविक्त धर्म द्वय होगा तभी इतर तरह अध्यास होगा। नच अभी शंका करने वाला कहता है धर्मी तादात्म्याध्यासे धर्माध्यास सिद्धे है धर्मांश इति व्यर्थम इति वाच्यम, जहाँ धर्मी का अध्यास हो जाएगा वहां तो धर्म का अध्यास हो जाएगा, तो अब धर्मी अध्यास अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम ये धर्मी अध्यास कह दिए, फिर आगे मूल में अन्योन्य धर्मांश ये क्यों कहते हैं? धर्मी अध्यास होने से तो धर्म अध्यास स्वाभाविक हो जाएगा, व्यर्थम। सिद्धांति कहता है कि इति नच वाच्यम, तो सिद्धांति दिखाता है कि धर्मी अध्यास नहीं होकर के भी धर्म अध्यास कहीं होता है, इसलिए धर्मी अध्यास और धर्म अध्यास ये अर्थात जहां होंगे सर्वदा दोनों साथ में होंगे, नहीं होगा तो दोनों ही नहीं होगा, इस प्रकार की बात नहीं है, इसलिए धर्मी अध्यास कह करके भी धर्म अध्यास कहना पड़ता है। दृष्टांत दिखाते हैं अंधत्वादीनाम इंद्रिय धर्माणाम धर्मी अध्यास अस्फुटत्वे अपि अंधो अहमिति स्फुटो अध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात्। अहम अंधो जब कहता है, ये अंधत्व तो चक्षु का धर्म है, तो कभी कोई नहीं कहता अहम चक्षु, तो अहम चक्षु ये धर्मी हो गए, एक अहम एक चक्षु, तो एक में आ गया अहम में आ गया अहंतो और चक्षु में आ गया अंधत्व तो। यहाँ धर्मी अध्यास नहीं होकर के भी धर्म अध्यास हो रहा है, अहम अंध कह देता है किंतु अहम चक्षु नहीं मानता है, अर्थात धर्मी अध्यास के बिना भी धर्म अध्यास हुआ। अंधत्वादीनाम इंद्रिय धर्माणाम ये इंद्रिय का धर्म है, धर्मी अध्यास अस्फुटत्वे भी धर्मी अध्यास किस प्रकार अहम चक्षु किंतु इस प्रकार तो नहीं होता है, अस्फुट स्पष्ट नहीं है, धर्मी अध्यास होता है ऐसा कोई मानता नहीं हुआ, अस्फुटत्व अहम चक्षु इस प्रकार की अध्यास नहीं होने पर भी अंधो अहम इति स्फुटो अध्यास धर्म का अध्यास तो स्पष्ट होता है, अंधो अहम कहता है इति ज्ञापनार्थत्व। और दूसरा है जहाँ स्फटिक लाल दिखता है, वहां स्फटिकों को कोई पुष्प कह देता है क्या? कभी नहीं कहता। तो वहां धर्मी अध्यास है किंतु धर्म अध्यास है, इसलिए धर्मी अध्यास होने से धर्म अध्यास अपने आप हो जाएगा। धर्म अध्यास नहीं है तो धर्मी अध्यास भी नहीं होगा, ये बात नहीं है, दोनों अलग अलग होंगे। ननु आत्मनात्मनो परस्पर परस्पर अध्यस्तत्व शून्यवाद स्यात्। आत्मा और अनात्मा, अभी आप दृष्टांत जैसे देते हैं लोह और बन्ही, लोह बन्ही में अध्यस्त हो गया और बन्ही भी लोह में अध्यस्त हो गया, इसी प्रकार की यहाँ आत्मा और अनात्मा ये दोनों में अध्यास का विचार चल रहा है। अनात्मा कहने से कौन? अहंकार। आत्मा और अहंकार दोनों का बीच में अध्यास होता है। जो अध्यस्त होता है वो सत्य होता है, मिथ्या होता है? तो अभी आत्मा और अहंकार दोनों अगर अध्यास होंगे अर्थात दोनों अध्यस्त माने जाएंगे तो नहीं मिथ्या हो जाएंगे? दोनों अगर मिथ्या हो जाएगा तो शून्यवाद, फिर कुछ भी सत्य नहीं रहेगा। तो उसको कहता है पूर्व पक्षी, दोनों में किंतु जो अध्यस्त होगा वो मिथ्या होगा, और जहाँ आप इतर इतर अध्यास कहते हैं तो इतर इतर अध्यास अर्थात अन्योन्य अध्यस्त, पूर्व पक्षी कह रहा है अध्यस्त मात्र के मिथ्या, और आप कहते हैं कि इतर इतर अध्यास हुआ। अध्यस्त तो ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान अलग है वस्तु, नहीं तो वो वस्तु में हमको अध्यास हो रहा है तो मिथ्या अध्यास हो रहा है, अध्यास यानी मिथ्या। जो अध्यस्त है वो मिथ्या होगा जी। तो वस्तु मिथ्या हो ऐसा तो भी कैसे? अध्यस्त का क्या अर्थ है? अध्यस्त अर्थात आरोपित अर्थात कल्पित अर्थात नहीं होना, वस्तु कुछ रहे किंतु दो जो अध्यस्त है वो मिथ्या है। और अभी आप कहते हैं कि इतर इतर अध्यस्त, ये इसमें अध्यस्त ये इसमें अध्यस्त, और अध्यस्त का अर्थ है कि अतस्मिन तद्बुद्धि, नहीं होने पर उसका ज्ञान होना, नहीं होने पर प्रथम हो गया कि नहीं होने पर, अर्थात ये उसमें अध्यस्त अर्थात ये नहीं है, ये इसमें अध्यस्त अर्थात ये नहीं है, फिर है कौन? तो पूर्व पक्षी कहता है कि आपका नियम के अनुसार शून्यवाद हो जाएगा, सिद्धांती उसका समाधान देगा। आत्मनात्मन और परस्पर अध्यस्तत्व, क्योंकि आप कह दे अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, परस्पर अगर अध्यस्त होंगे तो दोनों ही मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि नियम है जो अध्यस्त है वो मिथ्या होता है, तो शून्यवाद स्यात्। इस प्रकार के कहने से सिद्धांती उसका समाधान देता है अत्यंत विविक्त और धर्म धर्मिणो। भाष्य में मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृत्य मिथ्यानुकृत्य, तो जो यहाँ जो अध्यास होता है एक सत्य है एक अनृत है। पूर्व पक्षी ने जो कहता था शंका दिखाता था वहां दोनों को अनृत लेकर के अध्यास कहता था, सिद्धांत कहता है कि हमारा यहाँ जो अध्यास का विचार है यहाँ दोनों अनृत नहीं है, एक सत्य है एक अनृत है, सत्यानृत मिथ्यानुकृत्य। टीका में सत्यम, सत्यम अर्थात अनिदम, जो इदम हो जाएगा वो अनात्मा हो जाएगा, जो इदम नहीं है अनिदम, तो सत्यम कौन है? अनिदम। अनिदम कौन है? चैतन्य आत्मा, वो इदम नहीं होगा। तस्य अनात्मनी, आत्मा का अनात्मा में किस प्रकार अध्यास होगा? कहते हैं संसर्ग मात्र अध्यास न स्वरूपस्य, आत्मा का स्वरूप जब कहते हैं कि रज्जु में सर्प दिखना, वहां रज्जु विद्यमान है, तो हम जब कहते हैं कि अयम सर्प, अयम का भी सर्प में अध्यास होता है, सर्प का भी इदम में अध्यास होता है, तो जो इदम है जो रज्जु है उसका अध्यास यहाँ तो विद्यमान है, उसका अध्यास कैसे? कहेंगे संसर्ग मात्र अध्यास, उसका स्वरूप विद्यमान है, जो रज्जु है वहां स्वरूप तो विद्यमान है, इसलिए अधिष्ठान स्वरूप तो अध्यस्त नहीं होगा, किंतु अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ वास्तविक संसर्ग है क्या? अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ संसर्ग है, संबंध है क्या? वास्तविक नहीं है, इसलिए संसर्ग का अध्यास हुआ। किंतु जो अध्यस्त पदार्थ है मिथ्या अंश है सर्प है, सर्प का स्वरूप वहां विद्यमान है क्या? सर्प का संबंध रज्जु के साथ है क्या? इसलिए सर्प का संसर्ग अध्यास होगा ना स्वरूप अध्यास होगा, स्वरूप सर्प वहाँ विद्यमान है नहीं है तो दिखता है तो उसको भी अध्यास मानना पड़ेगा, इसलिए सर्प का तो दोनों अध्यास मानना पड़ेगा, किंतु रज्जु का संसर्ग अध्यास स्वरूप अर्थात उसका जो दिखने वाला रूप, तो ये अधिष्ठान का केवल संसर्ग अध्यास होगा और अध्यस्त का स्वरूप संसर्ग दोनों अध्यस्त, जो नहीं है किंतु दिखता है उसको अध्यास कहा जाएगा, वहाँ इदम है इसलिए इदम का स्वरूप अध्यास नहीं माना जाएगा, किंतु इदम का संसर्ग है क्या ये सर्प के साथ नहीं है और हमको दिखता है क्योंकि हम कहते हैं अयम सर्प तादात्म्य संबंध कहते हैं, जो नहीं है दिखेगा उसको अध्यस्त मानेंगे, जो है उसको क्यों अध्यस्त मानेंगे। इसी प्रकार की यहाँ जो आत्मा अंश है, आत्मा और अहंकार का बीच में आत्मा अंश ये सत्य अंश है, स्वरूप तो विद्यमान है, उसका संसर्ग मात्र अध्यास किया जाएगा न स्वरूप से। और जो अनृत है अनृतम युष्मद अर्थ तस्य स्वरूप तो भी अध्यास अध्यासात, तो जो युष्मद अर्थ है अनात्मा है, अनात्मा पदार्थ वास्तविक सत्य है क्या, तो अनात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है, नहीं होने से स्वरूप तो अपि अध्यासात, स्वरूप तो अपि अपि कह करके संसर्ग भी अध्यास होता है अध्यासात, इसलिए तयोः मिथुनीकरणम अध्यास, एक सत्य है एक मिथ्या है अनृत है, ये दोनों का मिथुनीकरण यहाँ अध्यास हुआ, अर्थात एक तो स्वरूप तो विद्यमान है उसका खाली संसर्ग अध्यास होता है, तो इसलिए इतरेतर अध्यास जब हम कहते हैं दोनों को स्वरूप तो अध्यास नहीं कहते हैं, दोनों का संसर्ग अध्यास हुआ और एक का स्वरूप अध्यास होगा, तो इसलिए शून्यवाद क्यों हो जाएगा, शून्यवाद नहीं होगा, इति न शून्यता इत्यर्थ हो। आज यहाँ तक हाँ अनिदम न इदम इति अनिदम, इदम जो होगा वो अनात्मा, एक अहम और एक इदम, जो आत्मा है वो अहम हो जाएगा और बाकी जो है इदम, जो आत्मा है वो इदम नहीं है तो अनिदम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।